RRSO 0%. Więcej w otwartych sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 marca, minęła godzina 23. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Nasi piłkarze zremisowali z Węgrami 3-3 w pierwszym meczu eliminacji do Mundialu. Był to debiut nowego trenera Paulo Souzy. Od soboty w całym kraju będą obowiązywać nowe obostrzenia sanitarne. Szef unijnej dyplomacji wezwał białoruskie władze do uwolnienia Angeliki Borys i Andrzeja Poczobuta. Aż 6 goli padło w debiucie nowego selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski, Paulo Souzy. Biało-czerwoni zremisowali z Węgrami 3-3 w pierwszym meczu eliminacji do Mundialu. Więcej o spotkaniu w Budapeszcie w sporcie tuż po serwisie opowie Adam Malecki. Minister zdrowia Adam Niedzielski i premier Mateusz Morawiecki ogłosili dziś nowe obostrzenia sanitarne. Od najbliższej soboty do 9 kwietnia zamknięte zostaną przedszkola i żłobki. W związku z nowymi obostrzeniami sanitarnymi nieczynne będą również salony kosmetyczne i fryzjerskie, a także sklepy budowlane. Profesor Tomasz Hryniewiecki, szef Instytutu Kardiologii w Aninie, mówił w Polskim Radiu 24, że zaostrzenie przepisów sanitarnych było konieczne w celu zmniejszenia liczby chorych, tak aby system ochrony zdrowia wytrzymał to obciążenie. Jego zdaniem to trafne rozwiązania, szczególnie w obliczu tak szybkiego rozprzestrzeniania się nowych odmian koronawirusa. Ja myślę, że to bardzo dobre decyzje, bo one są oparte na analizie sytuacji w naszych szpitalach. Ile jest wolnych miejsc w szpitalach covidowych, ile jest wolnych respiratorów. Oczywiście na efekty trzeba będzie poczekać. Wiemy, że to 2-3 tygodnie, kiedy efekt tych nowych zaleceń pojawi się w statystykach zachorowań. Z kolei wirusolog profesor Włodzimierz Gut podkreśla, że dalszy rozwój pandemii zależy od naszej odpowiedzialności. W rozmowie z Polskim Radiem profesor zaznaczył, że obostrzenia przyniosą skutek tylko jeśli będą przestrzegane. Jeżeli zostaną przyjęte i zastosowane, to i wcześniejsze by wystarczyły. Zakaza się człowiek od człowieka. Zachowanie ludzkie może sprzyjać lub nie. To nie jest sprawa mutacji. Uciekamy od samej myśli o COVID-zie, w związku z tym zamiast iść do lekarza i iść na izolację, to sobie chodzimy i zakażamy wszystkich wokół. Sytuacja epidemiczna w Polsce jest coraz poważniejsza. Dziś Ministerstwo Zdrowia potwierdziło ponad 34 tysiące nowych zakażeń. To największy dobowy przyrost infekcji od początku pandemii. Wczoraj zmarło 520 osób, które miały COVID-19. Choroba ta dotyka coraz młodsze osoby. Według danych resortu zdrowia najczęściej są to osoby mające od 31 do 40 lat. Eksperci apelują, by nie lekceważyć objawów choroby i niezwłocznie kontaktować się z lekarzem. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell wezwał białoruskie władze do uwolnienia Angeliki Borys i Andrzeja Poczobuta. To kolejny głos protestu przeciwko represjom, jakie w ostatnim czasie spotykają mniejszość polską na Białorusi. Więcej o tym Karol Surówka. Unia Europejska oczekuje od Białorusi, że kraj ten będzie wierny swoim zobowiązaniom do przestrzegania praw człowieka i fundamentalnych wolności, napisał w oświadczeniu szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Temat represji wobec mniejszości polskiej jest również przedmiotem dyskusji trwającego posiedzenia Rady Europejskiej. A prezydent Andrzej Duda na ten temat rozmawiał z przedstawicielami OBWE, a także z prezydent Estonii. Poinformował rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Żeby ta sprawa została także wniesiona na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Swój protest przeciwko represjom wobec Polaków na Białorusi wyrazili również inni liderzy europejscy, w tym na przykład minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielus Landsbergis. Takie zachowanie jest niedopuszczalne. Ona powinna zostać wypuszczona jak najszybciej. Angelika Borys, szefowa Związku Polaków na Białorusi, została skazana na 15 dni więzienia. Do aresztu trafił również dziennikarz i jeden z liderów związku Andrzej Poczobut. Karol Syrówka, Polskie Radio. Prezydent USA Joe Biden wyznaczył nowy cel dla swojego rządu. 200 milionów szczepień na COVID-19 w ciągu pierwszych 100 dni jego prezydentury. Podczas konferencji prasowej Joe Biden powiedział, że spodziewa się ostrej rywalizacji z Chinami i że nie wycofa w maju wojsk amerykańskich z Afganistanu. O czym z Waszyngtonu? Mark Wołkuski. Podczas trwającej ponad godzinę konferencji prasowej Joe Biden odpowiadał na pytania dotyczące spraw krajowych i zagranicznych. Amerykańskich dziennikarzy interesował przede wszystkim kryzys na granicy z Meksykiem. Biden przekonywał, że co roku Stany Zjednoczone mają do czynienia z falą nielegalnych imigrantów i że ogromna większość odsyłana jest z powrotem. Mówiąc o walce z pandemią, prezydent USA powiedział, że przyspieszenie szczepień, jakie ma obecnie miejsce, pozwoli na szybszy powrót do normalności. Pytany o stosunki z Chinami, Biden powiedział, że nie spodziewa się konfrontacji, ale ostrej rywalizacji. Biden mówił, że w obecnych warunkach wycofanie 2,5 tysiąca żołnierzy z Afganistanu jest niemożliwe. Zapewniał jednak, że chce doprowadzić do ich wycofania i że nie spodziewa się, by amerykańscy żołnierze stacjonowali w Afganistanie w 2022 roku. Biden ostrzegł też Koreę Północną, która wczoraj przeprowadziła test rakiet balistycznych, że eskalacja ze strony Pjongjangu spotka się z odpowiedzią Stanów Zjednoczonych. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I ta korespondencja zza oceanu kończy serwis Trójki. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu. Grupa Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Przed mikrofonem Adam Malecki. To był szalony mecz w Budapeszcie, a Polska w pierwszym meczu eliminacji Mistrzostw Świata zremisowała z Węgrami 3-3. Biało-czerwoni przegrywali już 0-2, stracili po golu w 6 minucie pierwszej i w 6 drugiej połowy i musieli odrabiać straty. Udało się tego dokonać błyskawicznie, ale dopiero po zmianach, których dokonał selekcjoner Paulo Souza. Na boisku pojawili się Kamil Jóźwiak i Krzysztof Piątek i to oni wbili po golu, doprowadzając do remisu i to w ciągu 2 minut. Kiedy wydawało się, że wszystko jest pod kontrolą, to znowu Węgrzy wyszli na prowadzenie. I w końcu w 82 minucie 64 bramkę w reprezentacji strzelił Robert Lewandowski. Skończyło się 3-3. A tak postawę Polaków TVP Sport podsumował Jóźwiak. Każdy musi na pewno zacząć od siebie, co mógł tutaj zrobić lepiej. Dawało nam się, że jesteśmy naprawdę dobrze przygotowani do tego meczu. I tak też na pewno było, a te bramki straciliśmy tak naprawdę za łatwo i my o tym wiemy i wiemy, że jest jeszcze tutaj dużo do poprawy. W drugim meczu naszej grupy Anglia pokonała 5-0 San Marino. W tenisie udany dzień w Miami Igi Świątek. To pierwsza wygrana Igi w karierze w głównej drabince turnieju w Miami. Polka miała w tym meczu jeden przestój, kiedy w pierwszym secie prowadziła 5-1 i przegrała 3 game z rzędu. Potem nasza zawodniczka zdecydowanie przyspieszyła. W grze Czeszki natomiast do końca meczu było już dużo chaosu. Koncentruję się na pracy i generalnie wiadomo, że pierwszy mecz zawsze jest wymagający i trzeba być o wiele bardziej uważnym i skoncentrowanym. W drugiej rundzie z zawodami pożegnała się Magdalinet. W deblu ze swoim partnerem Holendrem Kolchowem przegrał Łukasz Hubo. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Udany występ Świątek, niemrawy polskich skoczków na Mamusie w Planicy. Pierwszy konkurs wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi. Najlepiej z naszych wypadł Piotr Żyła. Punkty wywalczyli także Jakub Wolny i Andrzej Stękała. Po pierwszej serii odpadli już Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Jutro kolejny konkurs, kolejna szansa na dalekie latanie. Najważniejsza informacja jednak dotyczy Norwega Daniela Andretande, który zaliczył potężny upadek podczas serii próbnej. Wyglądało naprawdę dramatycznie. Skoczek ma złamany obojczyk i przebite płuco i znajduje się w śpiączce farmakologicznej. Jego życiu nic nie zagraża. I jeszcze o wielkim triumfie naszej reprezentacji w strzelectwie sportowym. W New Delhi nasze panie zdobyły złoto Pucharu Świata w karabinie w 3 postawach. Aneta Konieczna, Aleksandra Szutko i Natalia Kochańska pokonały w wielkim finale Indie. 47-43. Kolejny sport jutro o 7. Na sportowe emocje zaprosił sponsor programu Grupa Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W piątek możemy liczyć na powrót wiosny od 10 stopni w Suwałkach do nawet 16 we Wrocławiu. Choć będzie sporo słońca, to mieszkańcy na zachodzie i północy kraju powinni mieć z sobą parasolki, bo tam przelotnie popada. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór. Jako, że mamy już kalendarzową wiosnę, co napawa moje serce dziecięcą radością, postanowiłam, byśmy ten wieczór spędzili w znakomitym muzycznym gronie. W dzisiejszej Noc Harmonii nie zabraknie dobrego soulu, groove'u i funkowego polotu. O zielonych oczach można by wiele mówić. Osobiście jestem właścicielką oczu koloru zielonego i nie ukrywam, że jestem z tego bardzo zadowolona. A tak pięknie o tych oczach śpiewać może tylko Erika Badu. Feeling embarrassed, so I want to hide. Silly me, I Kilkanaście lat temu usłyszałam po raz pierwszy zespół Funkenstein, który na początku swojej kariery grał w jednym z klubów muzycznych w Tel Awiwie. Kapitalny izraelski zespół, którego brzmienie jest niezwykle rozpoznawalne, jedyne w swoim rodzaju i do tego okraszone świetną sekcją dętą. Like dog and cat, like cat and mouse, like mouse and cat and dog all put together. It's like sun and moon, March and June, it's living and believing that it's out there. It's like yin and yang, da da da, and finding time to thank the Lord you're living. When all the world around you seems to sometimes stop from spinning. You try to find the meaning in what I do. Don't try so hard, just let the feeling find you. It's like bird and trees, grass and green, and people being mean to one another. W muzyce kolejnego artysty znajdziemy naturalny luz, absolutną radość i wyjątkowy szyk. Ten artysta to Amp Fiddler. To mistrz funkowej gry, a utwory zawarte na płycie Afro Strut zdecydowanie zasługują na miano przebojów. I if I don't not think about you, I'll be glad. Cause if I don't think about you, everything all about is kind of blue. And girl, you know our life is gonna change. And if you leave me alone, I will never call you up again. And deep inside, you know that if I don't about you, I'll be sad, yeah. If I don't stop thinking about you, I'll be mad, yeah. If I don't not think about you, I'll be mad, yeah. Hey, yeah, yeah. You'll be out of my life. Absolutnie nie widzę nic złego w byciu sentymentalnym. Ja nawet lubię ten stan duszy. Podążymy tą ścieżką, a to za sprawą nagrania z 1971 roku i solowego piosenkarza Ala Greena. Sometime I fool moms, I say, ooh, oh, oh, baby, hey, needing you has proven to me to be my greatest dream, yeah. I'm so tired of being alone i niezastąpiony Al Green. A ja podążam dalej za głosem serca i proponuję pełne zanurzenie w pomarańczowym nastroju. I'm an orange moon. I'm an orange moon. Reflecting the light of the sun. Thank you. Erykah Badu, której muzyka pobudza wszystkie zmysły, daje ukojenie i napawa wewnętrzną radością. Lecz by nie zrobiło się nam zbyt błogo, powróćmy do Abba Fiedlera. How we wanna do it. run our own business and do our thing, right? Y'all know what I'm saying. Come on. Kolejna muzyczna odsłona to Jill Scott, piosenkarka, kompozytorka, autorka tekstów i poetka. Jest jedną z najważniejszych postaci amerykańskiej muzyki R&B i soul. Here I am again, asking questions, waiting to be moved. I am so unsure of my perception. What I thought I knew, I don't seem to. Where is the turn so I can get back to what I believe in? Back to the old me and God. Please hear my call. For me, love has burned me raw. I need your healing, please, please, please. I am such a fool. How did I get here? Play by all the rules, then they changed. I am but a child to your vision, standing in the cold and the rain. Lost here in the dark, I can't see my foot to take a step. What is happening? Oh, this hurts so bad. I can hardly breathe. I just wanna leave. So God, please hear my call. I am afraid for me. Love has burned me raw. I need your healing, please. God, please hear my. Zostańmy w tak słodko sączących się dźwiękach pełen chill out z Antonem Hamiltonem i utwór Charlene z płyty wydanej w 2003 roku, która zyskała status platynowej. Thank you. woke up this morning, found a letter that she wrote. She said she's tired that I'm always on the road. Too hard to swallow being alone. She needs someone at night that she can hold. She must have told me a thousand times more. Silent cries I used to ignore. God knows I love her, didn't mean hurt her. Maybe I'll be sitting here waiting on you to come home again. Waiting on you, babe. I only promise I'll be here to the very end. And I'll be by your side, oh, to protect you and to love you and to be with you for life. Yeah. Knows I really love this whole music thing. Since I was a child, it's been my dream. I can't support her, treat her and spoil her. You know by her the finer thing. But I forgot about loving her. Damn the money, diamonds and furs. What about the hard days she had with the baby? All she needs is for me to love. Sitting here waiting on you. I'll be waiting. I won't be. Promise I'll be here to the very end. Said I promise I'll be here. Bound to love you and to be with you for life. Hey. And it hurts so bad that she's gone somewhere. I w tak uroczym nastroju minęła kolejna noc harmonia. Dziękuję za ten czas. Chciałabym, byśmy łapali tę wyjątkową nocną ciszę i równoważyli energię. Pięknej nocy, Julia Sawicka-Kudomska. To know midnight kiss, the touch of sheets will I make. The morning proud, 'cause what he wants to give is all we have. Sun become your guide.